ना चला ना तू दूल्हा पति खेले कपले तू रहा बुआ केले आ हम के बना लत सैया हमरो जवानी पानी हेले जब से भइल बानी जवान ए मोर सवरिया हो जगले होता रोज बिहान के हुले ना खबरिया चलाया लो तारानी बिगड़ल मन हो पागल भइल बानी देखी बदन हो दुख होला जब पुरवा बहेले पति खेले कपले तू रहा बुआ केले आ हम के बना लत सैया हमरो जवानी पानी हेले।